wargą do krwi. Jak oszołomiony wicher omijam oka twojej sieci. Wieje tylko tam, gdzie mam ochotę. Wieje tylko tam, gdzie mam ochotę. Sama dobrze wiesz gdzie. Patrzysz w moje oczy, widzisz kłamstwo. Piękne oczy, piękne kłamstwo. Jeden bilet, jedną stronę. Wiesz, miła, wiem jak to boli. Kuszą śliskie parapety. Zgasły nasze grzeszne sakramenty. Jeszcze ciepłe pistolety. Jestem twym śmiertelnym wrogiem. Złym snem, który nie miał dokąd odejść. Kiedy długo skończyć nie mogę. Kiedy długo skończyć nie mogę. Myślę o tobie. Patrzysz w moje oczy, widzisz kłamstwo. Piękne oczy, piękne kłamstwo. Jeden bilet w jedną stronę. Jeden bilet w jedną stronę. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd. Tyle mógłbym ci powiedzieć, jeszcze mocniej cię przytulić. W życiu jest jak z zapałkami, raz się kradnie, raz się gubi. Zaplątałem się w oszustwa, żyję zapożyczone. Mam sparaliżowane usta, mam sparaliżowane usta. Jeden bilet w jedną stronę. Jeden bilet w jedną stronę. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd. Tak naprawdę ważna jest tylko chwila. Ta chwila miła czasem to błąd.